Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. I need dollar, dollar, dollar is all I need. Ja, det må jeg undskylde. Jeg ville have spillet et lille stykke musik for jer, men 2 minutter før vi går på, så får jeg at vide, at vi ikke har købt rettigheder til at spille musik. Men velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester, ikke desto mindre. Det er sådan, at vi går all in på kongen over dem alle, kong dollar. Verdens vigtigste valuta bliver fra tid til anden dømt ude. Europa tager over, japanerne kommer, kineserne står klar i kulissen. Men det er sådan, hver gang der er den mindste smule grus i det globale finansielle system, så vil alle jo have fat i de her dejlige, sikre dollar, som jo også har opbakning fra det, som stadig er verdens suverænt største økonomi. Vi stiller skarpt på valutamarkedet, og selvfølgelig, om vi kan tjene lidt skejser på det, hvad enten det er på valutamarkedet, rentemarkedet, eller selvfølgelig på aktiemarkedet. I studiet i dag har jeg besøg af Anders Svendsen, chefanalytiker i Nordeuropas største finansielle institution. Vi kender jer måske bedre som Nordea. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Tak. Lidt senere i udsendelsen, der skal vi også høre fra Jens Nervi, økonom og chefanalytiker i Danmarks største bank, Danske Bank. Au. Au. Og over for mig står ligeledes Millionærklubbens helt egen aktieekspert Michael Friis Jørgensen, ligeledes aktiechef i H.C. Andersen Capital. Danmarks største. Det ved jeg ikke. det bliver ikke større. Vi skal snart til at kalde det Milliardærklubben, tror jeg. Nå, Michael, du skal forsøge at oversætte og omsætte den her valutasnak til noget, vi måske kan bruge på aktiemarkedet. Men allerførst, lidt nyheder. Michael, hvad sker der derude? Hjælp mig. Jamen altså, vi har fået nogle regnskaber ind for morgenstunden her. Sydbank er ude med regnskab for morgenstunden, og det ser egentlig relativt solidt ud, men det vidste vi jo egentlig godt. Vi har fået mange bankregnskaber, der har set solidt ud. Jeg tror mere banker lige nu kører selvfølgelig på historien her om, at renterne er jo begyndt at tikke opad i Europa og rundt omkring i verden. Så et solidt regnskab ind i, at man allerede måske i de seneste par dage har købt lidt mere banker, end man har gjort i et stykke tid. Ja, man er bekymret omkring økonomi og udviklingen der på ude i Europa og i Danmark og så videre, men renterne tigger opad, så jeg tror ikke det her regnskab ændrer meget lige ved sådan hvordan man ser på Sydbank. Det er relativt stærkt. Så har vi også haft Bavarian ude, også et solidt regnskab, og jo alle de her opjusteringer, der kommer ikke flere opjusteringer. Det her halvår er jo slet ikke noget, hvor vi slet ikke ser alle de her abekopper omsætning komme ind. Så det, man leder efter i sådan et regnskab, det er jo, om de vil sige noget om 2023. Altså, hvad er potentialet der? Det ser ikke ud til at være i regnskabet, så det er ligesom telekonferencen, der må tage fokus der. Jeg så, den startede med at falde 4%, og nu er den sådan relativt neutral. Det er jo en aktie, hvor du ved, vi kigger på i år. Vi ved godt, det bliver stort. Vi ved også, at 2023 bliver jo omvæltende for det her selskab. Hvor mange penge kommer de ind til at hente ind på det her abekoppervaccine? Altså, hvor mange bliver der lagt i nødvæg og så videre? Hvor mange kan de egentlig producere og de der ting? Og det er jo det, som vi gerne vil have læst noget om i regnskabet i dag. Jeg har ikke stødt på noget, så derfor bliver det telekonferencen. Nu må vi se, om selskabet vil sige noget der. Men ellers så er det sådan lidt et regnskab, der lander midt i nogle andre ting, vi vil se. Det ser som covid-19 starter her i august. RSV forløber også, som det skal, og planlagt det her store forsøg. Så det er det her 2023, hvor mange abekopper og vaccine. Hvad kommer det til at løfte deres omsætning til? Hvor mange milliarder smider det ned på i deres pengekasse? Og nu må vi se, om vi får noget at vide på telekonferencen i dag. Men i selve regnskabet var der ikke så meget. Så har vi fået First Farm ud, også et stærkt regnskab. Jo, vi ser jo de her meget, meget høje afgrøde priser, mælkepriser hjælp dem. Så det er sådan meget det. Og så SimCorp er selvfølgelig i vælten efter den her kæmpe stigning i går på de her opkøbsrygter. I dag falder den lidt tilbage. Ikke nyt brændstof til det her rygte, men altså, jeg tror, noget af det, som du ved, altså, det rykker jo altid, positionering er jo altid vigtigt, hvor mange ligger kort i. Altså, vil SimCorp købe noget, eller nogen, der vil købe SimCorp? Nogen, der vil købe SimCorp. Mm-hmm. Altså, kapitalfondet, der vil tage den af. Og du ved, det er altid, er der, vi siger jo altid, der er ikke bål uden brand, og så videre, og der er måske også noget der. Hvis vi kigger i USA, så er det faktisk en tendens, vi ser rigtig, rigtig kraftigt. Der er rigtig mange kapitalfonde, der tager mellemstore software-selskaber. Aktiemarkedet har jo tabt troen på den. Kapitalfondene tror stadigvæk på den langsigtede strukturelle historie der i. Så de begynder altså at operere i USA og har taget et par mellemstore software-selskaber af derovre. Og derfor fik det nok sådan, du ved, du fik en kæmpe optur på et lille rygte i går, fordi vi ser faktisk en tendens ude i verden til det. Om det er sandt eller ej, om selskabet er til salg, om aktionærerne er tilfreds med den pris, du ved, efter et stort tilbagefald, det ved vi ikke. Og det er nu det, man skal veje i den her aktie og bliver lidt mere vigtig. Men tendensen i USA er i hvert fald klar, at kapitalfondene, de har rigtig, rigtig mange penge stående på sidelinjen, og de er rigtig gået i gang i software-sektoren med at pille nogen af, gå ud og konsolidere de her software-selskaber, efter de jo faldet rigtig kraftigt tilbage i pris. Altså, markedet vil have profitabilitet nu, frem for vækst. Det er de her software-selskaber svært ved at skifte den her forretningsmodel, når det her mindset, det skifter på et sekund ud hos investorerne, og derfor er kapitalfondene begyndt at udnytte det derovre. Så der kan være sandhed i, at der er nogen, der kigger på SimCorp, men om det bliver til noget, det er det her, der kommer til at virkelig give nogle udsving i den her aktie lige nu. Det er jo aktiemarkedet, alt er til salg. Alt er til salg. Du kan bare købe det. Nå. Ja, jeg tror, hvis du prøver at købe Novo fra fonden, jeg tror, du har en artikel i dag om et selskab, der ikke er til salg på fondsbørsen. Nå, men den var du ikke så glad for. Jeg er ikke så glad for Lundbæk. Nej, jeg er ikke men så glad for Lundbæk. Men du har ret, alt er til salg, alt er til en rigtig pris. Bare husk på, at vi har jo med nogle aktier, der kommer ikke så langt ned i pris. Det er derfor, at kapitalfonden lige pludselig ser en eller anden mulighed ved at kunne byde en overkurs og få en nogenlunde pris i forhold til de her aktier, de eksploderede under du kan sige, den her kæmpe run ind i det her. Men der er jo også en masse aktionærer, der ligger til højere priser. Altså, du ved, det er jo det, der altid er problemet, når man har haft en spike op i sådan en aktiekurs så, og kommer kraftigt ned. Jamen, så kan det godt være, at man kan tilbyde en præmie. Men der ligger jo nogle aktionærer, som måske muligvis ikke er tilfreds med den pris, der er. Så alt er til salg. Der er i hvert fald... Det rykker derude blandt kapitalfonden. De køber software-selskaber af børserne lige nu, så derfor fik den måske en tro på, at det faktisk kunne være sandt, et sandt rygte. Interessant udvikling. Og jeg vil bare lige sige, jeg kan da gøre det reklame for det, jeg selv har skrevet, det om Lundbæk. Det er jo fordi, jeg synes, det er noget pjat med de der A- og B-aktier. Jeg synes simpelthen, det er noget, der hører fortiden til. Ja. Alle aktionærer bør være stillet lige. Og alt bør være til salg. Og alt bør være til salg. Godt. Inden vi slukker for nyhederne her, et par kursreaktioner, Sydbank, Bavarian. Ja, altså Sydbank er en lille bitte smule op, så hvis jeg så der, Bavarian startede meget nede, men tror faktisk... Det er minus 2%, kan jeg sige på Euro. Minus 2%, ikke? Og det er jo det her med, vi vil have de her informationer, vi vil have dem nu, ikke? Altså, hvis man ikke kommer med dem, hvad er det så, jeg skal købe ind i? Altså, du ved, det er jo en meget volatil aktie, fordi at der er jo kæmpe potentiale i 2023-resultaterne, men hvor stort er det, det er markedet jo sådan relativt... Det er i hvert fald det, vi diskuterer, og det er det, vi har information om. Får vi det ikke, så må vi vente på telekonferencen. Får vi det ikke der, jamen så kan vi jo alle sammen begynde at gætte igen, hvad den aktie skal koste. Ikke? Så det er sådan, jeg læser, du ved, reaktionen på det der regnskab. Men under overfladen skal vi altså huske på, at gammel basisforretning, rejsevacciner, begynder altså at vise rimelig god vækst igen. Yes, og så kan jeg lige fortælle... Nu lukker vi nyhederne. Jeg vil bare lige fortælle, for et par dage siden, der havde vi Morten Springborg i studiet og talte om den store energikrise, og så har vi altså på Euroinvestor i dag den der liste, jeg måske kom til at love, altså nogle muligheder. Det er Saxo Bank, der har lavet en liste om, hvordan man måske kan tjene penge på den her store europæiske energikrise. Det kan man læse om på Euroinvestor. Så vidt nyhederne denne onsdag morgen. Og nu skal vi til det, Anders Svendsen. Dollar. Makro, verden, renter, inflation, alt det, du sidder og kigger på til daglig. Lad mig starte et sted, som er dollaren over for danske kroner, eller euro, som du sidder og kigger mest på, som er steget med 22% siden starten af 2021. Hvad er det lige, der foregår der? Jamen, jeg tror egentlig, du sagde det meget godt til at starte med. Lige så snart der er uro i verden, så vil man gerne have de sikre papirer, man vil gerne have de sikre aktier, de sikre valutaer, de sikre obligationer, og der er dollaren bare stadigvæk en af dem, som man gerne vil have. Og derudover så tror jeg også, at man skal tænke på, at der jo er krig i Europa, og det gør, at vi bliver langt hårdere ramt på gaspriser, som stiger helt eksplosivt i de her dage, elektricitetspriser, som følger med. Og inflationen i det hele taget er et større problem i Europa, og hvis vi begynder at få sådan begrænsninger på den russiske gasleverance til Europa, så får vi også en større økonomisk nedtur i Europa. Så den ene del er, at vi er lige midt i orkanens øje. Det er amerikanerne ikke helt. Så det er også en svaghed af euroen, eller en svaghed af kronen. Og så den sidste, eller tredje del, jamen det er jo så, at den amerikanske økonomi har det super godt, og de har også rigtig meget inflation. Og en del af det er også energi, men de har også et enormt stærkt arbejdsmarked, som gør, at man tror, at Fed skal hæve renten meget mere end ECB. Så der er sådan ligesom de der tre ben, risikoaversion. Europa har det dårligt, og USA har det rigtig godt og kommer til at hæve renten markant mere, end vi kommer til at se i Europa. Men det her med, altså når du siger, at det amerikanske arbejdsmarked er super stærkt. Altså der er jo mange, der taler om, kapaciteten er udnyttet. Der er hele tiden så mange sorte skyer, vi taler om den der store recession, altså alle dine kolleger i Goldman Sachs og JP Morgan har været ude og tale bål og brand om amerikansk økonomi. Men hvad er dit take på det, som man siger? Jamen til at starte med er det jo en positiv ting, at så mange som muligt har et job. Og selvfølgelig er det ikke positivt, når der mangler, men et eller andet sted er det positivt, at der er rigtig godt gang i arbejdsmarkedet. Problemet er jo selvfølgelig, at vi har rigtig høj inflation i forvejen, og det, som centralbankerne er bekymret for lige nu, det er, at den høje inflation også begynder at bide sig fast og bliver til højere inflationsforventninger. Og det har vi selvfølgelig en frygt for, i og med, at energipriserne stiger så meget, som de gør, vi begynder at tro, okay, det kommer de nok også til at gøre næste år, eller næste år, eller næste år, altså som forbrugere, og derfor vil vi også have mere i løn. Og så bliver det selvforstærkende. Men det bliver endnu mere selvforstærkende, hvis der så samtidig er mangel på arbejdskraft, og derfor har vi jo også i USA set, at lønstigningerne begynder at være rigtig høje. Og det er jo noget, som gør, at Fed bliver nødt til at bremse den amerikanske økonomi. Så selvom den er enormt stærk, så kommer vi til at se, at Fed aktivt er nødt til at bremse økonomien for at få inflationen tilbage på målsætningen. Og det er selvfølgelig den kedelige del af det. Og er det så banalt, så når de bremser økonomien, altså de sætter renten op, så bliver dollaraktiver også mere værd, altså dollaren afkastet på at holde dollar, obligationer for eksempel, vil være relativt stærkt? Ja, i hvert fald efter det er sket, ikke, så er der en fordel ved at have amerikanske aktiver. Men det er klart, at i processen er det selvfølgelig en lille smule mere delt. Det kunne vi jo også se i foråret, det går både hårdt ud over amerikanske obligationer og amerikanske aktier, når renterne de stiger. Men når de først er kommet op, så er det selvfølgelig en positiv ting, at der er et mere afkast eller et forventet mere afkast. Er der ikke også ved at være en tese om, at vores inflation i Europa faktisk er så høj, at selvom vi er fucked med dansk ord, eller det udlandet score, at de europæiske, altså de europæiske centralbanker kan blive tvunget ind i deres stagflationsscenarie, altså de faktisk også er nødt til at hæve renterne. Altså, hvad siger folk til den tese, at du ved, fordi at tesen er vel, du, som du selv siger, amerikanerne vil have rum til at hæve renterne, de europæerne bliver simpelthen nødt til at redde økonomierne ved ikke at hæve renterne, men der er vel også, altså der er vel en begrænsning, fordi hvis vi virkelig får de her inflationstal, ikke, hvad snakker man om i UK, 16% inflation i nogle kommende kvartaler, ikke? Altså, hvis vi også er nødt til at hæve renterne, ødelægger man så lidt af markedets tese, eller er det så bare, at vi er rigtig, rigtig i hullet i Europa, og derfor dollaren også skal være stærk? Ja, det tror jeg helt klart er den ene del. Altså, især de her gaspriser, der stiger så meget lige nu, det gør bare, at vi kommer til at se formentlig inflation op i nærheden af 10%, og måske endda også over 10% i øvrigt. Og det gør, at selvom ECB kigger ind i, at der højst sandsynligt kommer en recession ind over vinteren, igen på grund af manglende gas, jamen, så kommer de formentlig stadigvæk til at blive nødt til at hæve renten. Og det er jo sådan en slags stagflation. Altså, de har simpelthen ikke det valg, at de kan fokusere på væksten. De er simpelthen nødt til, hvis inflationen er 10, altså, så er de nødt til at hæve renterne. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad der er årsagen til det. Og det er jo det rigtig kedelige scenarie. Så har du både lavere vækst, og du har også selvfølgelig en høj inflation, og du har også en centralbank, der ligesom forstærker begge dårligdomme. Begge nedture. Men det vil sige, at begge dele skal måske hæve renterne. Så er den her dollartese, der er lige nu, det er, at europæisk økonomi er enormt risikofyldt. Altså, der er kæmpe sandsynlighed for en recession og en markant dårligere udvikling. Der er det primært det, det ligger på, og ikke så meget renterne, den her dollar, det her dollar run, vi har set. Jamen, jeg tror, det er begge dele. Fordi okay. For det første, det er meget sjældent, vi har centralbankfolk, der taler om recession. Og det gør de nu. Vi havde Bundesbank derude og sige, at hvis Tyskland kommer til at mangle 30% af den gas, de skal bruge, så kommer BNP til at falde 7%. Det er voldsomt. Mm. Vi har flere, der snakker om en teknisk recession i øvrigt. Så den del er reel, og i USA har de ikke samme problem med stigende gaspriser, stigende elpriser, som vi har. Selvfølgelig er benzinen et større problem, men ja, så den ene del, vi kommer til at blive hårdt ramt på økonomien. Men på rentesiden, selv med alt det, der er priset ind lige nu, så tror man stadigvæk kun, at ECB kommer op i nærheden af 2%, mm. hvor Fed måske slutter et eller andet sted mellem 3 og 4. Ja. Så der er stadigvæk en forventning om, netop på grund af det her stramme arbejdsmarked i USA, på grund af, at de måske ikke bliver ramt helt så hårdt, som vi gør i Europa, at de kommer til at hæve renten meget længere, end vi gør i Europa, og det er også med til at styrke dollaren. Og hvad siger I så i Nordea til, altså hvis vi bare lige fastholder valutamarkedet, vil den her udvikling fortsætte? Den stærke dollar, er den kommet for at blive? Det tror vi. I hvert fald de kommende par år, eller så længe vi... Kommende par år? Ja, det er ligesom det, som prognosen den går til udgangen af næste år indtil videre. Ikke? Så det er det, vi ser ind i. Det er jo det scenarie, som vi har lige nu. Det kommer til at tage noget tid om at spille sig ud, og vi kommer til at skulle bruge det meste af næste år også på at snakke renteforhøjelser fra centralbankerne. Og formentlig også risikoaversion på markederne, og formentlig også problemer i Europa med, at vi skal være fri fra russisk gas og olie, og det kommer til at koste os både nogle penge, men det kommer også til at koste os noget økonomi. Men lige nu her til morgen, der ligger en dollar jo i, altså nu koster en krone, nej, en dollar koster 7,5 kroner, sådan cirka. Altså den er mere værd end en euro. Og du siger, at vi skal længere op. Vi skal længere op. Det er selvfølgelig svært at sige så store ændringer, som du snakkede om med de der over 20%. Ikke? Det er jo svært at forudsige. Men retningen er den vej. Om det så bliver lige så meget, det er lidt svært at sige. Ja, det er fra 6 kroner til 7,5 i løbet af halvandet års tid. Lad os tale lidt om, hvad det så egentlig betyder. Ja. Fordi det der med... Altså, jeg synes, der er en tendens, nogle gange vi i Danmark taler om, hvad er det pragtfuldt, dollaren den er så stærk. Der er nogle dygtige lobbyorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri, som jo taler for de store danske virksomheder, altså eksportørerne. Men er det i virkeligheden godt for et land og dets borgere, forbrugere, når valutakursen bliver svagere? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt, men det bliver sådan et rigtig økonomisk svar med på den ene side og på den anden side. Ja, men altså, som det er lige nu, så er en af forklaringerne på, at den bliver stærk, er jo, at det går dårligt i Europa. Så på den måde er det jo ikke godt for os. Men det går godt i Danmark. Ja, det gør det indtil videre, men vi kommer også til at mærke de her stigende gas- og elpriser, og vi kommer til at mærke også de afledte effekter. Det er jo også fødevare, forarbejdet fødevare især, hvor man skal bruge rigtig meget energi. De kommer også til at stige voldsomt. Og hvis man begynder at se lidt rundt omkring i Danmark, altså dem, der har den laveste halvdel af indkomsterne, de kan virkelig mærke de her stigende priser. Så jeg tror, det kommer til at også gøre rigtig ondt herhjemme. Mm. Men... På aktiemarkedet, der kan man jo sige, at vi måske er det mest positivt dollarkorrelerede marked i hele verden. Altså der skal nok findes et eller andet mindre, fordi modvirkningen, det er jo, som du har sagt, de her højere inputpriser, altså presset på det her. Vi skal huske på, at vi har jo en kæmpe stor farma. Ja, altså inputpriser. Inputpriserne, alle råvarerne, der går afregnet i dollar. Afregnet i dollar, alt bliver dyrere i det, du skal producere. Du skal huske på, at vores industri har jo bruttomarginer på mellem 80 og 90, altså det, vi rigtig eksporterer til USA, for det er farmaindustrien, det er medtech-industrien, har jo en enorm høj indtjening og ikke en særlig stor høj, du ved, effekt af det der. Og vi har nogle rigtig mange selskaber, der er eksponeret mod dollaren, men som egentlig har deres omkostningsbase uden for dollaren. Så du ved, sådan aktiemæssigt, der er vi måske det, altså jeg har tidligere, jeg tror, jeg skrev et eller andet sted, vi er det mest positive marked på en dollarstigning. Jeg sætter stadigvæk lige en lille parentes om aktierne, så skal du nok få lov at fortælle, hvilke aktier vi skal købe, hvis man tror på, at dollaren den skal fortsætte op. Men bare som nation, vi er jo ikke kun aktionærer, vi er jo også forbrugere. Ja. Og den der med, når dollaren stiger, og alle råvarer bliver afregnet i dollar, og vi har... Altså alt det, vi importerer, det er jo også typiske dollarpriser. Altså jeg ved godt, vi taler dollar, det er selvfølgelig i USA, men der er mange lande, som ligesom er lavet ikke lige så hårdt som Danmark. Vi har bundet op på euroen, vores kroner, men der er mange lande, der bare har sådan ligesom overtaget, whatever der sker med dollaren, så følger vi med. Altså alt det, vi køber ned i Elgiganten og hos bilforhandleren osv., det bliver vel bare dyrere. Altså vi mister vel købekraften, når den dollar den stiger. Helt sikkert, og det er ikke noget, man er glad for i ECB. Så kan man selvfølgelig sige, at det ligger lidt langt nede lige nu på deres problemliste, fordi der er så mange mere presserende problemer. Men ellers ville de ikke være glade for, at vi ser en svækket valuta, fordi det, som du siger, giver højere importpriser og dermed højere inflation. Mm. Og du kan sige vel generelt på aktiemarkedet, en styrket dollar er jo et tegn. Altså når det kører for stærkt, og den bliver for meget styrket, så skaber det problemer, ravage alt for mange andre steder, og er et tegn på usikkerhed. Så du ved, det er generelt styrkelse af dollaren. Følges normalt ikke af en rigtig, rigtig god aktiekursudvikling. Mm. Altså, du ved, så, fordi det skaber for mange problemer alle mulige steder, og er et tegn på, at vi er usikre. Mm. Men lige isoleret Danmark, du spurgte jo netop, hvorfor vi står her og jubler over det. Og det er nok, fordi vores industri er relativt, altså vores arbejds, altså vores store industri og vores aktiemarked, vores virksomheder har det relativt godt, når dollaren er stærk. Jamen, jeg er måske den eneste her, der står ikke. Jeg jubler ikke over det. Det er jo, vi bliver jo simpelthen som nation fattigere. Ja. Det er en til en. Altså, vi kan faktisk se det i Schweiz, som jo har en flydende valutakurs. Hvorfor? Altså, deres, altså Schweizerbanken, den stiger, hvorfor både euro og hvad vi er. Og så har de faktisk styr på deres inflation. Nogenlunde. Ja, men det er en lidt anden situation og en lidt anden økonomi. Altså, jeg tror stadigvæk, at igen i forhold til valutaen, om den har været flydende eller ej, altså så længe vi har fast kurs over for euroen, så følger vi jo den bevægelse, der er mellem euroen og dollaren, så på den måde er dollarkursen jo et eller andet sted flydende. Mm. Så det er mere eurokursen, der er låst, hvis man kan sige det på den måde, en lille smule firkantet. Og det er jo det, der nogle gange er sådan et ømtåligt emne, når man spørger bankøkonomer. Så nu gør jeg det selvfølgelig alligevel. Det er klart. Det er fastkronepolitikken, fastkurspolitikken. Er den 40 fed og færdig? Den fylder jo 40, lige om lidt. Jamen nej, altså det er slet ikke på agendaen, tror jeg. Hverken hos politikerne eller i Nationalbanken. Jeg tror, de er fint tilfredse, og der er selvfølgelig masser af udfordringer, og der er masser af positive ting. Men så længe det ikke rigtigt er på agendaen, så er det ikke noget, vi bruger vores så meget tid på. Men så prøv lige at forklare den her mekanisme. Nu har vi nævnt det et par gange. Altså, når der er usikkerhed, vi så det under finanskrisen, vi så det i den første lockdown i 2020 foråret. Altså, det her med, at det er som om hele verdensøkonomien bliver bare suget tør for dollar. Alle vil have dollar. Og det går nogle gange ud over dansk realkredit, der hvad ved jeg. Fordi alt, hvad der står i kroner, det vil man ikke have. Man skal bare have noget, der står i dollar. Hvad er det egentlig for en mekanisme? Ja, det er jo en lille smule svært at måske blive helt klog på, ikke? Men så længe tingene går godt, så vil du jo gerne have et merafkast. Og for at få et merafkast, så vil du typisk påtage dig en lille smule mere risiko. Så når tingene går godt, så er du villig til at tage en lille smule mere risiko for at få lidt højere afkast. Og lige så snart tingene begynder at gå dårligere, så er du ikke villig til at risikere noget som helst, og så skal du bare have det sikre, også selvom det formentlig giver et lavere afkast. Og derfor hvorfor er det egentlig det sikre? Det er det sikre, fordi at det jo er verdens største økonomi, og det er utænkeligt, at vi kommer til at se en amerikansk default, selvom gælden selvfølgelig er enormt altså, høj. Altså hvis de skulle misligeholde deres betalinger, deres statsbankerot, eller hvad vi skal kalde det på dansk. Det er utænkeligt, og vi har en amerikansk centralbank, som er verdens største og vigtigste, som du sagde til at starte med, som jo bakker dem op. Så det er det papir, man helst vil have. Det er også verdens største økonomi, kan man sige, eller finansielle supermagt stadigvæk. Så det er bare det, man vil have, men i Europa vil vi jo gerne have tyske statsobligationer stadigvæk, hvis det er obligationsmarkedet. Og havde det været før euroen, så havde vi også gerne ville have nogle D-mark. Så det er jo også ligesom for at finde de her, og vi vil også have schweizerfrank, og vi vil også have yen. Så det er for at finde de her økonomier, som er relativt stærke, og som vi er rimelig sikre på, der ikke sker noget med. Og så tror jeg også, at fleksibiliteten i den amerikanske økonomi, den er meget, meget hurtig til at omstille sig til kriser, og det er virksomhederne også, og det er danske virksomheder blevet bedre til, men du ved, det europæiske arbejdsmarked, ikke? Altså, du ved, så skal vi lave en fyringsrunde 4 år efter, så er vi færdige med at forhandle med fagforeningerne, ikke? Og så kan man gennemføre dem, ikke? I USA, der trykker han på knappen, siger hun, ikke? Altså, du ved, så vi har meget, meget, meget, altså, vi har amerikanske virksomheder i tilfælde af økonomisk nedgang, er meget, meget hurtigere til at omstille sig. Og det er også derfor, at de sandsynligvis har altid en lidt højere pris end andre aktier. Altså det har vi set igennem historien, det er de bare bedre til, og meget hurtigere. Og det er ikke fordi virksomheder eller CEOs er bedre, det er fordi, at vi har nogle regulatoriske forhindringer her i Europa for hurtigt at omstille os, hvis vi tror, at krisen krasser på. Og det betyder også, at man har mere tiltro til amerikanske aktier i økonomisk udvikling. Så ikke bare obligationerne er mere sikre, men man føler også en lidt større tryghed ved de amerikanske selskaber. Godt. Og så kan I godt forberede jer på at tage nogle hørebøffer på, fordi lige om lidt så ringer vi Jens Nærby op. Inden Jens han er på linjen, så vil jeg lige høre jer, altså som jeg også nævnte i indledning, fra tid til anden, så dukker der de her, jeg vil lige sige, konspirationsteorier op om, at for nylig læste jeg faktisk en med, at Kina, jeg tror det var de gamle BRIC-lande med Kina i front, som arbejder på at lave en eller anden form for ny verdens reservevaluta. Du står allerede og smiler lidt, Anders, men det er jo noget, der popper op en gang imellem det her. Vi havde jo også for et par årtier siden med euroen, da den stod meget stærkt. Nå, bliver det så den nye råvarevaluta osv.? Ja, vi har det fra tid til anden, og det kommer ikke til at ske de næste mange år. Altså, så det bruger jeg egentlig heller ikke så meget tid på, men det er klart, euroen er jo blevet vigtigere og vigtigere, også globalt, og det kommer man jo nok også til at blive ved med i fremtiden. Kina, der er stadig ikke for stor usikkerhed til, at valutaen bliver en vigtig global valuta, tror jeg. Men det er da klart, det er den vej, det går, og så længe økonomien bliver større og større og vigtigere og vigtigere, så bliver dens valuta selvfølgelig også vigtigere og vigtigere. Men der går i hvert fald 50 år, før det er den største valuta. Men jeg kan høre på dig, du synes, det er over i den der konspirationsteori-afdelingen. Det er stadigvæk kong dollar, der... Nej, men det er det langsigtede view, lad os sige det på den måde. Okay. Ja, fordi det er jo skiftet... det er selvfølgelig skiftet nogle gange gennem historien, ikke? Men det er med meget, meget lange perioder imellem. Mm. Ja, det er et par år siden, vi talte om pund, som den globale valuta. Jens Nærby. Ja. Godmorgen, og velkommen til Millionærklubben. Jo, tak. Økonomer, hvad skal vi... Er det senioranalytikere, chefanalytikere? Chefanalytikere er det simpelthen. Du er blevet for fremmed. Tillykke med det. Ja, chef, valutastrateg, eller hvad vi nu kan finde på. Jamen, det er fantastisk. Det er helt perfekt. Jeg står her i studiet med Michael Friis Jørgensen og med din kollega over i Nordea, Anders Svendsen. Vi taler dollar, og vi har talt lidt om det her med dollaren, som nu er steget med over 20% siden indgangen til det var årsskiftet 2021, altså fra 6 kroner til 7,5 kroner per dollar. Hvordan ser du, altså allerførst din analyse af, hvordan er vi havnet der? Jeg tror, altså en væsentlig årsag, som har ændret sig 180 grader, når det kommer til dollaren, det er korrelationen mellem dollaren og olieprisen og dollaren og energipriserne. I gamle dage var det sådan, at når olieprisen blev høj, så var det ofte dårligt for dollaren, fordi at USA skulle importere deres olie, og det ramte på bordene. Men sådan er det ikke længere. USA har fået den her voksende skifferolieindustri, som producerer en masse olie og gas. USA er faktisk blevet en lille nettoeksportør energi nu. Så når der lige pludselig er global energikrise, så er det faktisk en god ting for dollaren. Selvom forbrugerne i USA stadig brokker sig over de høje benzinpriser, og det stadig er noget, præsident Biden må adressere, så vinder USA samlet set på det her. Altså helt konkret, så kan man jo kigge på nogle af de historier, som der kører i øjeblikket med... at Europa er nødt til at importere LNG fra USA for at blive mindre afhængig af russisk gas. Altså det er flydende naturgas, der skal sejles fra USA til Europa. Og sådan, alle de her historier derinde, gør sig også gældende på oliemarkedet. Og det er altså godt nyt for dollaren. Det er en væsentlig årsag til, at den er steget så kraftigt. Og det er jo altid sådan på valutamarkedet, der er altid to sider af en sag. Altså der er... Man køber jo dollar, og så sælger man samtidig euro, når vi taler om lige det kryds. Men altså, din kollega Anders Svendsen var også inde på det her med en meget, meget stærk amerikansk økonomi. Og så den næste led i forklaringen, det er europæisk økonomi, som er ramt af gaspriser osv. Men hvad er egentlig vigtigst her? Er det short euro eller lang dollar, hvis man kan sige det sådan? Når det er eurodollar, vi kigger på, det er en kombination, fordi der er helt sikkert også nogle ting i Europa, som trækker ned. Men jeg synes, når man kigger på dollaren bredt set, altså det er jo samme historie, vi ser i dollaren over for yen for eksempel, der er den også steget kraftigt. Der har du en japansk økonomi, som bliver ramt lidt af energikrisen på samme måde, som man gør i Europa. Så du ser det her i mange af de store dollarkryds, og det indikerer for mig, at dollarhistorien er nok den vigtigste, hvis jeg skulle vælge. Og hvad ville være det vigtigste svaghedstegn i Europa? Er det, sådan den umiddelbare gaskrise, energikrise, eller er der noget strukturelt problemer med gælden, der er lidt forskellig fra syd til nord? Ja, ikke, altså det er der også. Altså det kan man jo se, altså når man kigger på centralbankerne for eksempel, Jo, men i USA, der gik Federal Reserve i gang med det samme i marts med at hæve renten, og så skruede op for renteforholdelserne. I Europa, der tøver man lidt, og man har allerede, inden man går i gang med at hæve renten, lavet den her sikkerhedsforanstaltning, den her TPI, for at kunne holde hånden under obligationsmarkedet, og særligt det italienske obligationsmarked. Så det viser jo også dilemmaet fra den europæiske centralbank, at den føler måske, den er lidt mere begrænset i at kunne bekæmpe inflationen i forhold til, hvad man er i USA. Det er jo også sådan en ting, som går ind og understøtter dollaren for euro. Mm. Og hvor er du hen i forhold til, at er det godt eller skidt for Europa? Altså på den ene side konkurrenceevnen, europæiske virksomheder, danske virksomheder står meget bedre på det globale marked, men omvendt så er der også nogle forbrugere, som får suget noget købekraft ud. Hvad er egentlig balancen i det her? Altså, jeg tror, det, man skal måske vente om at sige, at der er ikke nogen, free lunch eller gratis frokost derude. Så en del af løsningen for Europa, det er at for eksempel importere mere energi fra USA, men det har også en pris. Vi kan ikke både få mere energi og en billig dollar. Så det er sådan den vinkel. For Danmark er det måske mest positivt, fordi at vi har store investeringer i USA, vi har en stor eksport til USA, så hvor vores forsikring og pensionssektor for eksempel har tabt på deres aktieinvesteringer i USA, så har de vundet noget tilbage på dollaren. Så der er nogle steder, hvor det også hjælper os. Og bare lige her på faldrebet, din prognose sådan på lang sigt? Ja. Jamen altså, på et år, der spår vi dollaren over for danske kroner over 7 kroner og 10 kroner. Så over for euro er det ned i 0,95. Og de væsentlige årsag her, det er, at altså, renterne skal stadigvæk endnu højere op i USA. Og den her energikrise, om noget tyder på, at den kan blive værre, før det bliver bedre. Så de faktorer vil stadig være understøttende for dollaren den kommende tid. Jens Nervi, du skal have tusind tak, fordi du var med. Ja, men tak. Tak fordi du var med. Ja, tak. God dag. Så vidt altså Jens Nervi fra den anden store bank i Danmark. Det er jo lidt den samme analyse, som jeg hører ham. Ja, det vil jeg sige. Bortset fra, han går meget op i olien, det globale oliemarked. Så nu er spørgsmålet, hvordan skal vi, altså, hvad siger du egentlig til dine kunder i forhold til, har du sådan noget rådgivning, nogle anbefalinger? Og skal måske lige starte med at sige, at det er nogle meget, meget store institutionelle investorer. Vil de bare gerne have dit verdenssyn, eller skal de også komme med lidt anbefalinger til, hvad man gør i den her situation? Ja, man må sige, at dem, som sidder med de her ting på aktiesiden og til private kunder, det er en anden del af butikken, så det vil jeg lade være op til dem. Men de vil jo helt sikkert sige noget med diversificeringer og så videre, ikke? Men det er klart, det er tosidigt svært, fordi at jo mere dollarstyrkelse der kommer, jo værre bliver det højst sandsynligt også i verden, fordi de ting der driver den stærkere dollar lige nu, det er primært de kedelige ting. Så det vil være for mig at se mere et spørgsmål om, at hvis der kommer en styrkelse herfra, jamen så vil det tage noget af det tab man får på de amerikanske aktier af. Snarere end at det vil være sådan et add-on. Så det vil være den sådan en lille smule diplomatiske og måske også lidt kedelige vinkel på det. Godt, men vi skal tage hul på det. Hvordan kan vi tjene nogle penge på det her? Michael, jeg vil lige mærke, hvis man tager de store amerikanske indeks, Dow Jones og S&P 500, som jo sådan set i dollar, målt i dollar, også er faldet kraftigt i år. Ja. Målt i kroner, så var der i hvert fald i sidste uge, der var et lille plus på for eksempel Dow Jones. Ja. Så, wow, amerikanske aktier. Jamen altså, det er jo en måde at spille en dollarstyrkelse på, og så skal man jo huske på, at der er jo også en bagside af medaljen, hvis vi tager Zoom Communication. Altså, hvis man er lidt mistroisk over for selskabet, så siger CEO'en, han går ud og nedstiger og siger, en stærk dollar koster mig på mine internationale kunder, så er der jo lige nogen, der rejser. Prøv du ikke at bruge en undskyldning. Altså, du begynder jo at se nogle selskaber. Microsoft tog det var et relativt godt regnskab, men tog jo en vækstnedgang, fordi at nu begynder de også at blive påvirket af den her stærke dollar ude på deres kunder. Det er jo den modsatte vej. Når Novo Nordisk veksler om, dejligt, vi tjener flere penge. Når amerikanske selskaber veksler om, tjener de mindre penge. Så det er bare lige for at sige det. Men ja, du er delvis beskyttet. Og lad os nu bare sige som dansk investor, lad os nu tage en generelt dansk investor. 80% dansk aktie, køber han lidt i udlandet, så har han måske lidt i Europa, men han har nok mest i USA og de store globale giganter, han har der, ikke? Altså, det er ikke det værste sted at ligge lige nu, altså i danske aktier, det her på grund af den her dollarstyrkelse. Altså, der er lidt medvind herfra. Noget af det, som man så skal huske som dansk aktionær, det er så at sige, så er der nogen, der kalder Novo Nordisk dyr, du ved, hvis man kigger lidt på nøgletallene efter, den er kørt op. Men husk lige, vi skal lige et år frem, fordi alle selskaberne er hedget, altså de har sikret sig for indeværende år. Det reelle resultat af den nuværende dollarkurs ned på indtjening, ned på bundlinjen, dagens dollarkurs, ser du først, når du kigger næste års resultater, altså estimaterne derinde. Og der er kraftige stigninger i mange, altså prisen falder ret kraftigt, når vi måler på PE på nogle af de selskaber, når vi lige kigger et år frem. Så det er den ene faktor, man lige skal huske på. Men ja, altså du ved, vores farmaindustri nyder bare godt af en styrke dollar, så hvis vi tror, at dollaren skal ligge stærkt, forblive stærk, endda tikke lidt opad, så er det et relativt godt sted. Og det er jo fordi, altså som jeg sagde, bruttomarginen i Novo Nordisk er den 90. Altså du ved, de penge, det koster mere at lave det her insulin, ikke? Det påvirker dem ikke nær så meget som den ekstra gevinst, de får. Lundbeck blev lidt ramt af det, fordi at det er ikke kun dine artikler at have til den her A- og B-aktieklasse. Det er også fordi deres salgsomkostninger stiger. De har meget af deres salg i USA lige nu, der er lanceret de flere produkter i USA, og gør måske også klar til en ny produkt over, så stiger deres salgsomkostninger. Det kunne markedet ikke lige. Noget af det var dollaren, men altså når vi kigger et år frem, jamen, så har Lundbeck jo også en enorm gavn af dollaren, og det er selvfølgelig noget af det, jeg har gjort, at jeg har købt lidt op i den. Mange af vores koloplast, vores farmaselskaber, det er et godt sted at ligge. Skal man mod USA, tør man spille på en stærkere amerikansk økonomi, så kan man jo sikre sig ved at købe nogle af dem, der er indlandske amerikanske selskaber, det der hedder Russell 2000, altså købe en ETF der. Det er sådan mindre amerikanske selskaber, som ikke er så globalt udsyn. Det vil sige, du får dollarstigningen med dig, men de får ikke den negative effekt nødvendigvis af det. Deres input-omkostninger falder faktisk. Der er jo mange industriselskaber her. Så det er også en måde at spille på det. Men det kræver selvfølgelig, at den amerikanske økonomi forbliver nogenlunde stærk, fordi de er jo meget afhængige af den indlandske amerikanske økonomi. Så det er en anden måde at spille det på, og så undgår man lidt den negative effekt. Man får dollareffekten ved at investere i USA, men får det. Så hvis man kigger sådan lidt ned igennem, jamen alle selskaber, der har en god pricing power, en høj indtjeningsevne, altså høje marginer, er jo et tegn på, at man ikke bruger så mange input-omkostninger. Så når man også kigger ned i Europa, jamen, så er der jo også nogle selskaber dernede, muligvis i industrien, som mange af dem er jo gastunge osv., så det skal man lige kigge sig igennem. Men hvis man har en relativ høj margin der, jamen, så vil der være nogle muligheder, ikke? Fordi at man får jo den samme effekt af at være en stor global udspiller. Jeg tror, hvis også man kigger lidt på UK, ikke? Altså, jeg tror, det er vel en af de indeks, der faktisk er plus i år, ikke? De er jo rigtig råvaretunge, som afregnes i dollar, og man ligger og er noteret i pund, eller handler i det der, ikke? Så du ved, så der kan også være nogle muligheder der, men altså, husk nu på, valuta i det lange spil som aktionær, bør du betragte lidt som et nulsumsspil. Altså, du ved, der er lidt hård. Altså, du ved, det var derfor, at dit arbejde består meget i, at de store investorer, de piller valutaen ud af deres investering. Altså simpelthen matcher dem. Der kan man tage et lille billigt bet. Og så bør du også se, fordi vi kan jo sige meget omkring valutamarkedet. Vi kan godt være enige om, vi er måske alt for enige om, hvor dollaren skal hen, og valutaen, det har det jo med lige pludselig, så ligger alle. Altså, i og med valuta er sådan et meget spil på, en taber, en vinder. Så løber alle i den samme retning, og lige pludselig så løber de i den modsatte retning, hvis der er et eller andet, der knækker. Jeg kan ikke lige se, hvad det er, der skal knække på styrkesdollaren her. Man skal bare være opmærksom på det. Og det betyder jo, at det er noget meget flyvsk noget at lægge sine investeringsbeslutninger i aktier an på. Så du ved, nu har jeg kommet med nogle tanker omkring, hvordan man kan tjene på det her, hvis dollaren fortsætter med at styrkes. Men pas nu på med at lægge alt for store betragtninger på, hvordan du investerer i aktier på valutaen. Men hvis man virkelig vil dykke ned i det, så kan man altså slå op i regnskaberne et eller andet sted i noterne, og så se, hvordan de forskellige virksomheder er hedget i forskellige valutaer. Og så siger du, hvis du har en virksomhed, Koloplast, som har stor eksport til USA, så kan man se, hvordan de ligger og spekulerer. De afdækker deres risici over for dollar. Novo er det ret simpelt. Du kan tage deres finansielle poster, som jeg var den 4 milliarder negativ i år. Det er jo... Du skal ikke spørge os. Nej, det er deromkring. Og det ryger direkte ind på bundlinjen næste år, hvis dollaren forbliver her. Ikke? Altså, du ved, så, hos Lundbeck er det lidt mere specielt, for der ligger det faktisk op under posterne. Novo tager modposten ned under de finansielle poster. Og derfor ligger det sådan lidt mere... Det forplummer billedet lidt mere i sådan en som Lundbeck. Men der kan man gå ind og se... Altså, som regel, den finansielle post er jo modposten, der hvor de taber pengene på de her hedge. Det er hvis dollaren forbliver her, så ryger den direkte ind som en ekstra indtjening næste år. Mm. Godt. Du var lidt inde på det, Michael, det her med, at de store pensionskasser, de har det med at trække valutarisikoen ud af deres aktieportefølje. Og Anders, hvordan kan man gøre det? Ja, jeg tror, at de fleste vil tage det som to beslutninger. Den ene beslutning er, hvad er det for nogle aktiver, man gerne vil have, vil man gerne have, eller hvor stor en andel vil man have i amerikanske aktier kontra europæiske aktier, og så er det en anden beslutning, hvor meget vil man så være afdækket, vil man afdække måske 75% af sin dollarrisiko, eller vil man afdække lidt mere eller lidt mindre, og det vil være noget, man kigger på en gang imellem, og så løbende justerer. Så jeg tror, det er to forskellige bets, hvis man skal sige det på den måde. Mm. Men hvis nu, jeg vil gerne købe Apple-aktier, lad os sige det, fordi jeg er begejstret for forretningsmodellen iPhone, så det bliver verdens bedste selskab i næste årtier. Men jeg er så inderligt ligeglad med, om dollaren den stiger og falder. Hvordan kan man neutralisere? Altså, hvilke instrumenter kan man bruge? Ja, som almindelig privatperson er det jo svært. Altså, og hvis du kan, så er det dyrt. Så, ja, det er, altså vi kan tage et eksempel, ikke? Altså du kører sådan en amerikansk ETF, S&P 500, koster der cirka 0,15% at ligge med i omkostninger. Hvis du vil have en valutasikret, så er den op omkring 0,80. Altså du betaler næsten 0,60 hver eneste år for at undgå de her udsving. Men det findes som et produkt? Det findes som et ETF-produkt. Ikke i enkelte aktier, men i ETF-produkter, der kan du købe nogen, der er valutasikret. Mm-hmm. Det vil sige, at man er fuldstændig elimineret, du kan sige, valutaeffekten i den her amerikanske ETF. Det kan man også gøre andre steder. Men den er rigtig dyr. Og det er det, jeg siger, hvis det her det er et nulsumsspil, altså du ved, og du skal ligge længe med dine positioner, så er det en meget, meget høj ekstra omkostning. Og på enkelt aktieniveau, jamen altså, du ved, hvad er rådet der at hæve nogle... have nogle ekstra euro liggende i banken, altså du ved, det er jo nærmest der, altså sådan, sørge for at tage på ferie i Europa. Ej, altså du ved, det er rigtig, rigtig svært for private at gøre det her, og det har en rigtig høj omkostning. Og det er også derfor, at mit generelle råd, det er, nogle gange så er det skjult, ikke? I sådan noget som altså du ved, når dollaren falder en gang imellem, så ser man det på sin amerikanske aktie. Åh, pis, du ved, jeg har tabt 10%, du ved, uden at mine aktier, de er faldende i år, ikke? Men aktien er sandsynligvis steget 8-9%, du ved, fordi at de har fået en bedre indtjeningsevne, ikke? Så du ved, folk har meget fokus på valuta, men jeg tror altså som aktieinvestor, der er mit råd lidt, at se det her som nogle udsving, se det her som nogle indikatorer af, at investorerne måske kan jagte nogle specielle typer af aktiver lidt i en periode, fordi de har effekt af det, men prøv at tænke på det som et nulsumsspil, og lad det være med at have det alt for stor indvirkning på dine ting, og sikre sig, det er simpelthen for dyrt. Jamen jeg køber fuldstændig ind på, det er jo kloge ord, du står og siger, men når man sidder og kigger på en dollar, der er stedet med 20%, altså det er 20%, ja. Direkte ned i foret på, ja. Jamen, for eksempel sine Apple-aktier. Jamen, da jeg gik ind over, var jeg 60% eksponeret i amerikanske aktier i min private portefølje. Altså, vidunderligt. Mere kan jeg ikke sige, at det er jo noget af det, der har reddet årets afkast. Altså, du ved, okay. at nogle af dem er falden, men så det er dejligt. Men der er jo også de modsatrettede år, ikke? Altså, du ved, hvor det koster at have den her eksponering, og jeg vil hellere fokusere på, hvilket selskab jeg skal vælge, end at jeg kan få en negativ eller positiv effekt. Altså, det tror jeg bare, man er nødt til, fordi det her game omkring valuta, jeg har siddet ved siden af valutahandler, når jeg har arbejdet i de større banker. Ikke? Altså, du ved, det er hardcore gearing, når man ikke sidder med sådan noget som dig, ikke? Altså, og tilpasser det der. Altså, man skal ud og gear så mange gange, hvis man rigtig vil tjene. Ja, så går vi under at have stor bevægelse, men ellers så er der ikke så stor bevægelse. Og det er rigtig svært at spå om, fordi det har det altså med at tippe meget, meget hurtigere, du ved, når alle har løbet en vej. Så derfor, ja, du ved, vidunderligt nyd det en gang imellem, du ved, og lige nu... Positive dollar, det tror jeg, de fleste danske private investorer, de sidder og kigger med den måde, som de normalt investerer på, og kan nyde. Og det er rigtigt, det går jo sindssygt stærkt. Altså, de der dag-til-dag udsving, vi ser på de store kryds, altså som euro-dollar, det er vel sådan noget 0,01-0,2%, hvis det går vildt for sig, ikke? Men som du siger, Michael, gearingen, når man er inde på det her spotmarked, altså den er helt ekstrem. Den er jo 100 gange mange gange, ikke, hvis du skal tjene. Ja, eller mere. Ja. Og man kan jo faktisk, altså der er jo, altså Saxo Bank tilbyder faktisk det her, hvis man bliver godkendt gennem de der spørgeskemaer og MiFID-regler og alt det her, så kan man sådan set godt sidde og gamble, men man kan tjene mange penge, man kan tabe dem alle sammen meget hurtigt og lidt til, hvis det går helt galt. Anders står og smiler lidt, men ja, det er ikke noget, du vil bidrage med. Det er fair. Hvad, Anders, altså hvis du får ret i Nordea, og Jens Nervi får ret i Danske Bank, og alle taler om den stærke dollar. Hvad skal man så virkelig passe på med? Nu sidder vi og taler om, hvad skal man tjene penge på, men hvad kan gå galt her? Jamen, det hele kan gå galt, han har sagt. Altså, vi står tak, du kom. Jamen, vi står jo virkelig og kigger ind i nogle svære måneder, og det tror jeg, man skal huske på, og det var også derfor, jeg lidt sagde, at hvis dollaren bliver styrket, altså lige så meget igen, når vi står om et år, så er det fordi tingene er gået rigtig galt, og derfor så skal man selvfølgelig også passe lidt på med, hvor meget man ønsker sig en stærkere dollar. Og lige nu, der er det selvfølgelig gaspriserne, som alle kigger på. Igen 10% inflation, det er jo 10%, der bliver taget af husholdningernes købekraft. Det kommer til at have en kæmpe stor effekt på økonomien, og det kommer selvfølgelig også til at påvirke indtjeninger på et eller andet tidspunkt. Og så kan det godt være, at lige nu, så er virksomhederne måske sådan en rimelig god position til at få lagt nogle af de her prisstigninger videre over på kunderne. Men hvis det først begynder at se sværere ud i økonomien, så bliver det også sværere at få lagt de her prisstigninger videre, og så begynder marginerne at blive en lille smule mere presset. Men prøv lige at sætte lidt flere ord på sådan dit worst case scenario, når du siger, at det kan gå rigtig galt. Hvad er det så, du sådan konkret tænker? Det værste scenarie, det har vi jo næsten allerede nævnt, det er jo det her stagflationsscenarie. Så det er scenariet, hvor inflationen er høj, og også måske højere endnu, altså op i nærheden af de her 10%, men også hvor det begynder at sætte sig i forventningerne. Altså folk begynder at være bange for, at den her høje inflation, den kommer til at være der i lang tid. Og hvis det bliver tilfældet, så skal centralbankerne komme til, at så skal de være meget mere aggressive. Jeg forstår godt, hvad du mener, men det er stadigvæk sådan lidt abstrakt. Altså ja. Vil vi se stigende ledighed, altså arbejdsløshedskøen vokser også i Danmark? Jamen det er jo det, som en stram pengepolitik er. Så når Fed de siger, at de skal stramme pengepolitikken, så er det jo, at de skal have leden op for at få lønvæksten ned, for at få inflationen ned. Det er jo det helt simple. Så ja, det er jo, at økonomien skal have det dårligere. Altså den har det for godt. Og vi har haft de her mange år efter finanskrisen, hvor vi har haft enormt lave renter, og vi har haft al den her likviditet, som der er blevet pumpet ud. Og det har man kunne fortsætte med, og det har man vidst hele tiden, man har kunne fortsætte indtil der kommer inflation. Nu er der inflation, så kan man ikke blive ved med det, så skal man tilbage til noget mere holdbart. Man skal have renterne op på nogle mere holdbare niveauer, man skal have trukket noget likviditet ud, og det gør bare, at stort set alle aktivpriser, de kommer til at have det rigtig svært, fordi der er nogle ekstra penge i alle markederne, som skal væk igen. Udover det, så er det selvfølgelig klart, lige nu snakker vi om 3-4% slutrenter i USA. Det vil være nok til at få lederen til at stige, og jeg tror fedt i hvert fald, lederen til at stige, lønvæksten til at aftage, inflationen til at komme ned. I Europa snakker vi stadig kun om 2%. Altså, vi har ikke den der frygt endnu. Indtil videre er det primært energipriserne og frygten for, at det ligesom påvirker vores allesammens forventninger og lønkrav. Men begynder vi sådan først at se, at det europæiske arbejdsmarked også bliver stramt, jamen så skal ECB ikke til 2, så skal de måske også til 3 eller 4. Og det kan være en situation, hvor at der er en nedtur, økonomisk nedtur, der allerede er på vej, fordi vi jo har en lidt forsinket effekt måske af den her effekt af højere gas og el og benzin og fødevarepriser. Teori? Ja. Fra mig. Er det måske i virkeligheden, hypotese, lad os kalde det, er det måske i virkeligheden løsningen på alle ECB's store problemer og dilemmaer, at gaspriserne stiger, at elpriserne stiger, fordi det har samme effekt som en rentestigning? Så de kan holde hånden under Sydeuropa, ikke hæve renten, det er sådan set bare gassen og strømprisen, der klarer arbejdet. Ej, det tror jeg, de er meget ked af. Og det er en alt for hård medicin også, når det stiger så meget. Og lige nu er det prisstigninger, men vi risikerer jo også, at der simpelthen bare er for lidt gas, uanset hvad prisen er, når vi går ind i vinteren. Og det vil have en kæmpe stor økonomisk påvirkning. Så jeg tror, de er meget ked af, at det er sådan, at de kan selvfølgelig ikke gøre ret meget ved det. Andet det der, jeg mener, de kan jo intet stille op med, at gasprisen stiger, for det er jo et udbudsproblem. Men de vil stadigvæk være nødt til det. Og det er jo mit skrækscenarie, at fordi der er en risiko for, at når vi ser inflationen af 10%, det begynder at påvirke, når gassen stiger, så påvirker elprisen, og el og gas stiger, så påvirker det fødevarepriserne, i hvert fald de forarbejdede fødevarer. Så det bliver sådan en spiral, og på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at sige, at vi vil have mere løn. Og det er bare en spiral, som gør, at der kommer en mere langsigtet effekt af det, og det er det, der gør ECB til at starte med, skal til en mere neutral rente, altså ikke have de her enormt lave renter. Og hvis det fortsætter længere endnu, jamen så skal de også til at stramme, altså så skal de aktivt forsøge at få ledigheden til at stige. Spørgsmålet, det var, hvad man skal gøre. Hvad skal man ikke gøre? Hvad skal man ikke købe? Altså, hvad er farligt, når dollaren den går op? Det meste. Altså, hvis det her, det er tesen, du ved, om en altså, jeg tror, nu snakker vi om den her hastighed, altså, the world is fucked. Alle skal have dollar, ikke? Altså, du ved, når dollaren går op, jamen, altså, der er jo noget omkring emerging markets, altså, du ved, det er, du begynder at dukke flere af de her sorte svaner op, sandsynligvis rundt omkring, når dollaren bliver styrket, ikke? Altså, hvem havde regnet med den her hastighed? Hvad ligger hedgefondene? Hvordan? Jeg tror, det er sådan noget som SAS og Norwegian, altså, som har flybrændstof afregnet dollar, sælger i kroner. Jamen altså, der er måske andre årsager til, at man ikke skal ligge med de aktier, ikke? Så, jo. Så, du prøv bare at nævne nogle eksempler. Jamen, der er masser af eksempler. DFDS, hvad ved jeg? Altså, jamen, der udgifter i dollar, indtægt i euro. Ja. Men dem er vi faktisk ikke ret meget præget af i Danmark. Men nu har du nævnt nogle af dem. Der er måske andre årsager til dem, ikke? Altså, du ved. Men du har jo altså sådan noget som at forbliver dollaren styrket her, så er det jo et tegn på, at vi sandsynligvis får de her højere priser ind i de europæiske virksomheders regnskaber på input-siden. Og hvis de nu ikke kan hæve priserne mere, fordi vi begynder at blive presset som forbrugere, ikke? Jamen så ligger en af den største teser, der lige nu ligger og trækker ned i aktiemarkedet, det er vores forventninger til virksomhedernes indtjening, som vi stadigvæk tror faktisk skal vokse. Den er forkert. Altså, du ved, det kan godt være, at vi havde afleveret nogle gode halvårsregnskaber, men det er nu det bryder derude, ikke? Altså, det er noget af det, der har fået markedet til lige at bremse op ud over Jackson Hole her fredag, så lad os lige se, hvor renterne skal hen af. Og det tror jeg, det vil blive præget. Altså, du vil virkelig kunne ramme ind i noget skidt industri dernede, ikke? Altså, tysk, europæisk stor industri, altså sådan noget som bilindustrien. Hvad nu, hvis vi begynder at afbestille vores forudbestilte biler? Altså, den her kæmpe prisstigning, der har været ind, og de kan jo bare sælge alt det, de kan producere, men alle deres inputpriser ryger op. Nogle af de store tyske kemikalieproducenter, ikke, hvis gasprisen kommer herop. Altså, det er jo fordi, at vi står her og snakker dollaren, men dollaren er et tegn på noget andet. Altså, du ved, det er jo noget af det, som man virkelig skal være varsom overfor. Så det er jo for mig sådan lidt en periode, det er også det, jeg har lagt mig selv lidt ind i, lidt mere defensive forretningsmodeller, lidt mere stabile aktier, du ved, nogen, der har en stærk pricing power, nogen, der har en høj margin, du ved, og kan spise lidt af, en tegn på, at man måske ikke har så høje inputpriser. Det er der, jeg vil ligge, og det er så alle de modsatrettede aktier, jeg vil passe en lille bitte smule på med gående ind i den her periode under forudsætning af, at det her scenarie fortsætter, som er det, der gør, at dollaren er stærk. Godt. Michael, du sagde kodet Jackson Hole. Anders, den skal vi lige have fat på. Det er jo det her store centralbankspolitiske topmøde i en lille by, eller en lille bjergflække, ja. Hvor er vi henne i USA? Wyoming, tror jeg. Yeah. Wyoming. Og så flyver de alle sammen derover og snakker. Hvad vil du holde øje med af signaler fra weekendens? Jamen, vi skal holde øje med Paul. Det bliver højst sandsynligt først fredag. Og vi skal jo huske på, at lige nu der har centralbankerne nogle åbne sår i forhold til deres evne til at forudsige inflationen, som lidt gør, at de forsøger ikke at forudse ret meget. De forsøger ikke at guide ret meget. De snakker nærmest kun om det næste møde. Så det primært, vi skal holde øje med, det er der signaler om, at det bliver en 75 basispunkters renteforhold altså næste gang, eller vil de sætte tempoet en lille bitte smule ned til 50 basispunkter? Mm. Nogle gange så kommer der sådan en små akademiske melding, altså noget, hvor de lavede noget ny forskning. Tidligere var det en naturlig realrente. Men det er jo et stort forskningsseminar, det var det oprindeligt. Og så var der bare lige et par møder, hvor det så blev brugt til at komme med nogle store signaler om ændringer af pengepolitikken, og derfor er markederne begyndt at holde øje med det. Men Fed vil jo egentlig helst have, at det var sådan lidt mere akademisk, og der ikke var så stor mediebevågenhed om det. men vi har lige stadigvæk et par sekunder tilbage. Hvilke ord, fordi det er jo meget semantik, når centralbankchefer siger noget, er der nogle bestemte ord, du vil holde øje med, der kommer ud af Pauls mund? Ja, altså jeg vil holde øje med, om han siger, at inflationsudsigterne ikke er blevet forbedret. Fordi et eller andet sted, så har de jo hævet med 75 basispunkter to gange nu, fordi at de var bekymret for den her høje inflation. Og hvis han siger, at det ikke er blevet bedre, jamen, så tyder det på, at der kommer 75 igen. Markederne ligger og vipper lige midt imellem, om det er 50 eller 75 basispunkter, der kommer på det, på det næste møde. Men det er ikke sådan et ord som soft landing eller hard landing? Nej, fordi det er igen, det er jo det, vi har hørt fra dem før. Men lige nu har de bare erkendt, at de ved lige så lidt som alle andre, hvor det her det kommer til at lande. Og derfor så forsøger de ikke at sige, hvor vi er om 3 måneder, eller 6 måneder, eller 12 måneder. De er lige her nu, og hvad skal de gøre på det næste møde? Anders Svendsen, tusind tak, fordi at du var med her i studiet. Anders Svendsen fra Nordea. Det har været en fornøjelse. Også tak til dig, Michael Friis Jørgensen. Millionærklubben er tilbage i morgen med Sara Sjølin. Jeg kigger lige en sidste gang ind på fredag til Lytternes Dag. Og ellers så kan jeg betrygge jer med, at Bodil Johanne Gansel, hun er tilbage næste uge. Tak for denne gang. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.